Не, у другім ад рога, а на рагу сыраком ля жыве. Ён хто? Я яго кепска ведаю. Ведаю, што працуе арганістам у святаянскім касцёле.